ciągnięty nad światem traw. Mały strach, kruchy gniew, strzepany z powiek był, wypełnia pieśń o przeszłych dniach. Jak oddech fal i w muszli szum.